Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, en el 104.4 l'FM de València, l'emissora lliure i libertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Enguany, l'any 2019, és any d'aniversari per a dos grups importantíssims dins de la música valenciana i sobretot dins de la música més, encara que a ells no els agrada el qualificatiu, avantguarda de la música a València. Són el grup de percussió Amores i és que anem a escoltar avui en aquest programa. Es tracta de l'Spanish Brass Lurk Metals, un grup de músics de vent que fa ja enguany 30 anys que varen començar la seva activitat després de que en acabar els seus estudis al conservatori es trobaren, perquè ja es coneixien, eren amics, i varen pensar que la música de vent, per cert, d'una enorme tradició, com sabeu, així per terres valencianes, necessitava que se li torcara una miqueta la pols, que se li llevara una miqueta les taranyines i que calia obrir-se al món. Doncs bé, aquesta gent acaben de traure un disc que se diu Aixina pur i simplement, 30 en nombres romans ficat en la portada, i es tracta d'un disc de recopilació, podríem dir, d'una sèrie de músiques que van des de Joan Baptista Cabanillas i Bach, contemporanis per cert, a la gent més actual, per exemple, doncs Ramon Cardo o Boro García, músics que, sent fonamentalment músics de jazz, com són uns grans músics, també saben fer moltes classes de música i, entre altres, música per al quintet de vent dels Spanish Brass. La primera peça que heu escoltat es tracta d'una tocata de Joan Baptista Cabanillas arranjada per Carlos Benetó, un dels composants del grup Spanish Brass. No anem a parlar molt perquè, a més, dels Spanish Brass teniu en la col·lecció de programes dels Camins de la Música 4 programes dedicats a ells, a diferents gravacions que ja es varen posar en el seu moment. La música d'aquest disc, com hem dit, és d'una enorme varietat i és com una panoràmica, jo diria quasi molt apta per a un concert del diumenge en la plaça pública d'un poble, en el sentit que n'hi ha per a tots els gustos, inclosos un tango de Carlos Gardel i música d'Edith Piaf. Així que anem a escoltar música dels Spanish Brass. Thank you. Òbviament, en qualsevol recopilació de música de tots els temps no pot faltar el gran pare de la música occidental, evidentment, Johann Sebastian Bach. Heu escoltat arranjaments per a quinta de vent de peces seues. La primera era Minuet e Badinerie de la suite número 2 de Bach, arranjat per Thierry Caen, i el preludi i fuga en do menor arranjat per Thierry Thibault, un dels més coneguts també instrumentistes de vent de l'actualitat. Thank you. Víctor Igual, un compositor rus a cavall entre els segles XIX i XX i especialitzat en música per a vent cònic, és a dir, per a instruments com els que són els Spanish Brass, heu escoltat el quintet número 1 en els seus tres temps: Moderato, Adagio non troppo lento, Adagio vivace Adagio i Allegro Moderato. I ara anem amb dos compositors valencians absolutament actuals que, malgrat estar fonamentalment en el món del jazz, són compositors de tot tipus. Són gent molt, molt inspirada i que composen per a tota la gent que calga. Segurament la segona peça que no vull escoltar estaria encarregada pel propi Spanish Brass o dedicada per a ells, encara que el disc no ho comenta. Es tracta de Deliri, de Ramon Cardo, una curtíssima peça, i després Moviments de metall, una peça en tres parts, subtitulada com a Corredor Mediterrani, i autor Boro García. Es divideix en tres parts, part 1, part 2 i part 3, i no especifica res més, però de segur que vos agradarà. Boro García, és impossible que no vos agrade. Thank you. ara, per a que no falte de res, canviem de continent i anem a escoltar una peça de Heitor Villalobos. Es tracta de la cantilena de la Baquiana Brasileira número 5, amb arranjament de Carlos Benetó per al Spanish Brass. Per cert, Carlos Benetó, que és de l'Spanish Brass. Thank you. I per acabar aquest programa ameníssim d'avui i supervariat, anem a escoltar un tango, sí, un tango, El dia que me quieras, de, evidentment, Carlos Gardel, amb arranjament de Silvia Caricelli, i el que se puga escoltar, anem a fer-ho per a tancar el programa, un popurrí de cançons de la Edith Piaf, que ells anomenen Piaf Forever, i que està arranjat pel francès Thierry Quin. Un programa, com vos dic, supervariat, superamé, un disc molt agradable, vos el recomane, un disc per a escoltar tranquil·lament, per a fer de música de fons si cal, o per animar una reunió. Els Spanish Brass han tractat de fer com una mena de mostra de les seues capacitats i sobretot de la seva amplitud de mires, una cosa que ha estat, està i suposa que estarà dintre de la seva línia. I d'ací no massa dir, segurament escoltarem una altra cosa, l'Spanish Brass, que se m'havia quedat un poc penjada. Ja parlarem. Thank you. sobre esta música amable de Edith Piaf, arranjada per al quintet de vent de Spanish Brass, anem a acomiadar-nos del programa d'avui. Sabeu que esteu en els camins de la música, que s'emet en Ràdio Clara al 104.4 de la freqüència modulada de València, que podeu escoltar-ho els dijous a les 4 de la vesprada en primera edició, i els dissabtes a les 11:30 i els dimecres a les 12 de la nit en repetició. I evidentment a aquestes hores també en streaming per la web de Ràdio Clara, radioclara.org, Clara amb K. Igualment podeu escoltar-ho en l'e-box de Ràdio Clara dedicat al nostre programa Els Camins de la Música, i també evidentment en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, d'on es podeu baixar tant el programa en format de MP3 de màxima qualitat com llegir comentaris i veure enllaços interessants i relatius a la música que s'ha pogut escoltar al programa. Amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa amb aquesta agradable música de Edith Piaf, interpretada pels Spanish Brass. Mm-hmm.